Hej, vad heter du? Jag vill veta vem du är. Jag vill veta allt om dig. Vill du veta allt om mig? Ja.